عند ربک، تیرے رب کی طرف سے جو نشان زدہ ہیں، یعنی ہر پتھر کے اوپر نشان لگا ہوا ہے. یا تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہر پتھر پر ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا، اور جس پتھر پر جس کافر کا نام لکھا ہوا تھا وہ پتھر اسی کے سر پر پڑا تھا. یا ویسے اس کو نشانی لگائی گئی تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پتھر زمین کے نہیں ہیں، یہ کوئی اچانک معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سمجھے آدمی کہ نہیں یہ دنیا میں زلزلہ آ گیا، آندھی آ گئی، اس کی وجہ سے پتھر اڑ کے تو لوگوں کے سروں پہ لگے. نہیں، بلکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے عذاب ہے، تو ان پر نشانیاں لگا کر ان پتھروں کو بھیجا گیا تھا. فاخرجنا من کان فیھا من المؤمنین، تو ہم نے شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لی. جب آئے فرشتے، اللہ اکبر، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تھے، اور آ قوم تھی، اس قوم تھی، انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر آئے، تو ظالم بدفعلی کی نیت سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، لیکن ان ظالموں نے ایک بھی نہ سنی. جب حد سے بڑے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اے سیدنا لوط علیحدہ ہو جائیے، ہم تو ان کے عذاب کے لیے آئے ہیں. جب وہ دروازے میں داخل ہوئے تو فرشتوں نے پر مارا، سب اندھے کے اندھے ہو گئے، بھاگنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس نے ہم پر جادو کر دیا ہے. فرشتوں نے حضرت سینا لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر کو لے کر اس بھی سے نکل جائیے. تو فرشتے عرض کر رہے ہیں فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے شہر میں جو ایمان والے تھے ان کو نکال دیا، نکال لیے ہم نے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا. اللہ اکبر، کتنا بڑا شہر، اور سوائے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور آپ کی دو بیٹیوں کے کوئی آدمی مسلمان نہیں. اللہ اکبر، کتنے ظالم لوگ کہ بے حیائی میں پڑ کے اللہ کے نبی کی تبلیغ کو بھول گئے، کفر اختیار کیا. اللہ جل مجد الکریم کے فرشتے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سوائے ایک گھر کے اس پورے شہر میں کوئی گھر نہیں تھا مسلمانوں کا، صرف حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی دو صاحبزادیاں جو ان پر ایمان لائیں وہ وہاں سے نکل گئے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں نشاکھی تاکہ قوم لوط کے شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد بھی وہاں نشانیاں چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا عذاب دیکھ کے عبرت پکڑتے ہیں ان کو عبرت ہو جائے. افسوس کہ آج ہم لوگ دنیا میں سوتفری تو کرتے ہیں، کھنڈرات تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں پکڑتے. ہمارے سامنے کتنے جنازے روز اٹھتے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر جنازوں کو اٹھاتے ہیں، مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل نہیں پسیجتے. اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں وہ خوف خدا نہیں کرتے، خود جنازے اٹھاتے، خود جنازے پڑھتے، اپنے ہاتھوں سے ان کے چہروں پہ مٹی ڈال کے، اپنے عزیزوں کے چہروں پہ مٹی ڈال کے گھر آ جاتے ہیں. کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ خاندانوں والے کہ ہزاروں کی تعداد میں خاندان ہے، کتنے کتنے بڑے جابر حکمران سب جاتے ہیں لیکن ان کی ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ کے ہم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کی اس بستی کو تباہ کر دیا لیکن اس میں ہم نے نشانی رکھی تاکہ عبرت پکڑنے والوں کو عبرت مل جائے۔ وفی موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ میں بھی ہم نے نشانیاں رکھیں۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، فرعون کے پاس ایک روشن سند دے کر، دلیل دے کر۔ یہاں روشن سند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو آپ نے فرعون اور فرعونیوں پر پیش فرمایا، جن کا بہت سارا ذکر ہم پیچھے در سے قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ فتولا برکنے ہی، تو اپنے لشکر سمیت وہ پھر گیا ظالم۔ وقال، اور کہا، ساحر او مجنون، یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ کو کہا، یا معاذ اللہ یہ جو ہے دیوانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ انبیاء اکرام پر اعتراض کرنے والے لوگ سدا سے کفار، ہمیشہ سے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے رہے، لیکن جب انبیاء پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب پکڑتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ڈال دیا ہم نے ان کو ایک دریا میں، وہم ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اب وہ سوچا تھا کہ کیوں میں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو ود، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا، اب تو وقت گزر چکا، اب رب کریم کی بارگاہ میں کہنا، آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لایا، اب کیا فائدہ؟ جب عذاب سامنے دیکھا جائے تو پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ہر چیز سامنے ہے لیکن دل نہیں پسیتے، دل خوف خداوندی سے نہیں ڈرتے۔ اس وقت جب ملک الموت آئیں گے تو پھر کہنے کا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیا فائدہ ہوگا کہ باری تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فاصدقا واکم من الصالحین، میں ہمیشہ تیرے سامنے جھکا رہوں گا، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، اور سارا مال تیرے راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ لیکن اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس وقت تھا کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے تیرے سامنے تیرے پاس انبیاء بھیجے، لیکن تو اپنی جوانی پہ، تو اپنے عہدوں پہ، تو اپنے حسن و جمال پہ تو رہا، تو نے دیہی کی زندگی کو پسند کر لیا، اب ملامت کرنے کا کیا فائدہ؟ وفی عادن، اور حضرت اور قوم عاد میں ہم نے نشانیاں رکھیں۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی عذاب کے لیے، یعنی قوم عاد کے ہلاک کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں، اور ایسی ہوا بھیجی کہ جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی، ہلاک کرنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے وہ ہوا چلی گئی۔ ہمارے اللہ جل مجد الکریم نے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ما تذر من شیئن، جس چیز پر وہ ہوا گزرتی تھی، آتت علیہ، جس چیز پر وہ آتی تھی، الا جعلتہ کررمیم، تو اسے گلی چیز کی طرح کر کے چھوڑتی تھی۔ خواب و آدمی ہو یا جانور یا اور انواع جس چیز کو چھو گئی اس کو ہلاک کر کے ایسا کر دیا کہ گویا مدتوں سے وہ ہلاک شدہ گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. جس چیز کو وہ ہوا چھو جاتی وہ ایسا انسان پتھر جانور جس کو ہوا چھوتی وہ یوں مرا ہوا پڑتا کہ جیسے صدیوں سے یہ مرا ہوا ہے اور اس کی ہر چیز گل سڑ چکی ہے. وفی سمودا اور قوم سمود میں لوگوں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. از کیلا لہم تنتا ہوں جب ان سے فرمایا گیا کہ ایک وقت تک برت لو, ایک وقت ہے دنیا کا عیش و عشرت کر لو, ایک وقت ہے تمہیں ایک دن سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال ہوگا تم سے. افسوس کہ ہم لوگ ان چیزوں میں کھو گئے, ہم نے اللہ رسول کی باتوں کو بھلا دیا. انبیاء اکرام جس چیز سے ہمیں ڈراتے رہے ہم اس چیز سے دور چلے گئے, پر ہم نے اس زندگی کو سمجھا کہ شاید یہی زندگی سب میں سب کچھ ہے, شاید اس کے بعد موت نہیں آئے گی. اللہ اشارہ فرماتا ہے جتنے قوموں کو میں نے تباہ کیا ایک ایک قوم کا ذکر پڑھو تمہیں ایک ایک قوم میں نشانیاں معلوم ہوں گی. فاتو ان امر ربہم تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی, بے حیائی پہ اتر آئے, بدتمیزی پہ اتر آئے, انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا, اللہ کے احکام کو بھلا دیا. فاخذتہم الصاعقۃ تو ایک زبردست کڑک نے ان کو آ لیا. وہم ینظرون حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے, کھلی ہوئی آنکھیں ہیں, جب وہ کڑک آئی سارے کے سارے ایسے ہو گئے کہ جیسے کچھ بھی نہ تھا. فما استطاعوا من قیام وہ نہ کھڑے ہو سکے, وما کانوا منتصرون اور وہ نہ بدلہ لینے والے, کس سے بدلہ لیں آج؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ سے کون بدلہ لینے والا ہے؟ اتنی جرت نہیں کہ بیٹھا اٹھ سکے, اتنی جرت نہیں کہ اٹھا بیٹھ سکے, اتنی جرت نہیں کہ لیٹا ہوا اٹھ سکے اور اٹھا ہوا چل سکے. جب رب قہار و جبار کا عذاب آتا ہے تو پھر اتنی مہلت نہیں ملتی کہ کھانے والا کھانا سنبھال سکے, بیٹھنے والا اٹھ سکے, سویا ہوا بستر کو چھوڑ سکے. پھر تو اتنے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے تھے, جو بڑے بڑے اپنے آپ کو یعنی امیر سمجھتے تھے, طاقتور سمجھتے تھے, آج ان کی حالت کیا ہے کہ آج وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور بدلہ نہیں لے سکتے. کس سے بدلہ لیں گے؟ کہ اللہ سے تو کوئی بدلہ نہیں لینے والا. وقوم نوح من قبل اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا گیا, اس میں بھی لوگوں تمہارے لیے کتنی نشانیاں ہیں. افسوس ساری دنیا کے چکر ان کے گئے ہیں, نہیں سوچتے آئے تھے کہ کوٹھیاں محلات بنائے والے. اللہ اکبر, غور و فکر کیجئے, آج حامان و شداد نمرود و قارون کہاں ہیں؟ آج وہ یعنی کیسر و کسرا کہاں ہیں؟ ابھی دور نہ جائیے, ابھی اپنے زمانے کے بادشاہوں کو دیکھیے تو جنہوں نے پچاس پچاس محل بنائے ہوئے تھے آج کہاں ہیں؟ اپنے ہندوستان پاکستان کو دیکھیے, شاہی قلعے تو موجود ہیں, باغات تو موجود ہیں, بنانے والے کہاں گئے؟ کل سیرو فی الارض زمین میں چلو, فانظروا کیف کان عاقبۃ للمکذبین اور دیکھو کہ اللہ کے جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسے ہوئی. کئی ایسے ہیں جن کو قبر تک نصیب نہیں ہوئی, ملکوں کے مالک لیکن دو گز بھی نصیب نہیں ہو سکی. اللہ اکبر, وقت کے حاکم ہیں, ان کا حکم چلتا پورے پورے ملک پہ, اتنا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسم کے برابر ان کو زمین مل سکے. اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو ان چیزوں میں, قوم نوح کو دیکھو کتنے ان میں تمہارے لیے کتنی نشانیاں ہیں، انہم کان قومن فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے، دین کی حدوں کو توڑنے والے تھے، رسولوں کے منکر تھے، کہاں گئے؟ اللہ اکبر، فرمایا اگر تمہیں اس میں ان سب میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی، اتنی قومیں تباہ ہو گئیں، مسلمانوں تمہیں کسی کی عبرت پکڑنے والوں تمہیں کسی جگہ عبرت نہیں مل رہی، تم ان کو ایک زمانے کا پھیر سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہاں جو آیا بس مر گیا پھر آئے گا، نہیں، فرمایا اگر اس میں تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں تو ذرا یہ تو دیکھو، وسما بنیناها، ہم نے آسمان کو بنا دیا بے آئی دن دست قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم مسد دینے والے ہیں، اللہ اکبر، اگر تمہیں پچھلی قوموں میں یعنی نظر نہیں آ رہا عبرت کا مقام تو پھر آسمان کی طرف تو غور و فکر کرو، آسمان کو تو دیکھو کہ آسمان میں اللہ جل مجد الکریم نے یہ جو اتنا آسمان کو سجایا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا وسیع کیا ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں، چاند کی روشنی تو دیکھتے ہو، سورج کی گرمی سے ہر چیز پکاتے تو ہو، رات کے چاند کے رات کے ستاروں کی خوبصورتیاں تو دیکھتے ہو، ستاروں کو دیکھ کر راستے تو تلاش کرتے ہو، اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کو بھی پہچانا کرو، بل ارد فرشناہا، اور چلو اگر تمہیں آسمان میں رب کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو زمین کو تو دیکھو، کتنی کونکلیں اگ رہی ہیں، کتنے دریا بہ رہے ہیں، کتنے خوبصورت پھل اور پھول کھل رہے ہیں، کتنے وسیع سمندر ہیں زمین پر، پہاڑوں کی اونچائی کو دیکھو، سمندروں کی گہرائی کو دیکھو، چھوٹی سی کونکل کو پھوٹتے ہوئے دیکھو، رخت بنتے ہوئے دیکھو، انیاں نظر نہیں آ رہی، فنعم الماہدون، اگر اور کچھ نہیں تو اس زمین پہ سوتے تو ہو، اس زمین پہ چلتے تو ہو، اس زمین پہ بیٹھتے تو ہو، کیا ہی اچھا ہم نے تمہارا بچھانا بنا دیا، اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو بستر نصیب نہیں ہوتا لیکن زمین تو کسی سے کوئی نہیں چھین سکتا، اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا میں نے یہ زمین کو تمہارے لیے تمہارا بہترین بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے میں نے چھت بنا دیا، فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے میں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی، خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر شے کے جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم دھیان کرو، تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، ایک ایک چیز کو دیکھو اور اس میں اللہ جل مجد الکریم کی قدرتوں کو دیکھو، نشانیوں کو دیکھو، اللہ جل مجد الکریم کو پہچانو، فرمایا ہم نے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا، اللہ اکبر، جانوروں کے جوڑے، انسانوں کے جوڑے، پرندوں کے جوڑے، درندوں کے جوڑے، اللہ جل مجد الکریم نے درختوں کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، نر اور مادہ بنایا ہوا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو، سب میں میری نشانیاں ہیں، میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہوا ہے، ففروا الی اللہ، چھوڑ دو دنیا کو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی طرف جھکو اور دوڑو اللہ کی طرف، اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ کی طرف آؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، صرف ڈر سنانے والا ہوں، میں تمہیں رب کی قدرتیں دکھانے آیا ہوں، میں تمہیں رب کریم کے ساتھ ملانے آیا ہوں، چھوڑو دنیا اور دنیا داروں کو، یہاں کی دولتوں کو، آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دوڑ کے آؤ، چھوڑ کے ساری دنیا کو اپنے رب کریم کے سامنے آ جاؤ، ولا تجعلوا مع اللہ الہًا آخر، اور خبردار خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانی ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ قلعہ کا مقام کے ساتھ ایک ہی لا ایک ہی عبادت ہے، ان سب چیزوں کے لیے آپ کی توحید کی بات اوپر غور کیجئے ساری ان آیات کی طرف. آسمان کا بننا دیکھیے, زمین کا بچھنا دیکھیے, ہر چیز کا جوڑا جوڑا دیکھیے, پھر ساری قوموں کا غرق ہونا دیکھیے. اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اب بتاؤ کیا کوئی اور بھی رب ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو ان کو بچاتا جن کو میں نے غرق کیا, اگر کوئی اور ہوتا تو کوئی اور آسمان بناتا. اب ان چیزوں سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں ہے. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی معبود نہ ٹھہراؤ, لکم منہ نذیر و بے شک میں تمہاری صاف ستھرا ہوں اور میں تمہوں کزائنا من قبل ہند, ایسے ہی سب جب لائے رسول کوئی رسول تشریف لائے, الا قالو ارن او مجنون, تو ساتھ یا تو یہ جادوگر ہے یا معاذ اللہ آس پاس اللہ اکبر. ارے دیکھیے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں کو جادو کہنا اور ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ لگ جانے کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینے کو دیوانگی کہنا, کتنی بڑی یہ خود دیوانگی ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ سارے خاندان کو چھوڑ کے, سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے یہ اکیلا اللہ کی طرف ہونا دیوانگی نہیں تو کیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. اس لحاظ سے صحابہ کو, اولیاء کو, انبیاء کو لوگوں نے دیوانہ کہا, اور جب انبیاء کے معجزات دیکھے, اولیاء کی کرامات دیکھی, ان کو جادو کہہ دیا. یعنی جب کرامات اور معجزات دیکھتے رہے اور جب سب کو چھوڑ کے ایک رب کا دامن پکڑتے ہوئے دیکھتے تو کہتے یہ دیوانے ہیں, یہ تو ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں, سامنے ان کو چھوڑ کے ان دیکھے خدا کی پوجا کی دیوانے ہیں. تو یا تو یعنی جب معجزے دیکھتے تو کہتے کہ یہ جادوگر ہیں, کہ دین کے ساتھ لوگ پتھر مار رہے ہیں, لہو لہانس کے باوجود اللہ پہ دو ٹکڑے کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, بیٹوں کو گھروں سے نکال دیا, رشتہ داروں نے رشتہ داریاں توڑ لی, سارا کچھ چھین لیا. ارے سب کچھ دے کے بھی رب کا نام لیتے ہو؟ ہاں یہ دیوانے ہیں, پرور ہیں, یہ کہا کہ یہ مان ہیں دیوانے ہیں. تبسے کو یہ بات کہ مرے بل ہم قوم طاغون, بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. ان باتوں میں ان کو کیا اصل ہو رہا ہے؟ یہ تو اصل میں سرکشی کر رہے ہیں. پہلے کفار نے اپنے پچھڑوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کی تکذیب کرنا اور ان کی شان میں طرح طرح کی باتیں بنانا, لیکن چونکہ سرکشی اور طغیان کی علت دونوں میں ہے اس لیے گمراہی میں ایک دوسرے کے موافق رہے. پہلو نے اپنے پچھلوں اولادوں کو نہیں کہا کہ کہا تو اس پر ہرانے والا کافر, اس لیے کہ ہر قجا سے پتا ہے انبیاء اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے دور سمجھتا ہے رکھتا ہے. فلا فتولی عنہم, محبوب یہ تجھے بھی معاذ اللہ دیوانہ کہتے ہیں, یہ تجھے بھی جادوگر کہتے ہیں, تیرے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں, محبوب چھوڑ دے ان کو. اللہ کیے اللہ نہ پھیر لیجیے, فما انت بملوم, اے محبوب تم پر کچھ الزام نہیں ہے, یہ جاتے ہیں جہنم میں تو جائیں, لیکن قربان جاؤں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اللہ العالمین کے. رب تو کہتا ہے محبوب ارشاد لست علیہم بمسیطر, محبوب کریم میں نے تجھے ان پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا, یہ جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دو. لیکن اللہ اکبر, میرے محبوب پھر بھی روتے ہیں, کافروں کے پاس جاتے ہیں, کافر پتھر مارتے ہیں, آپ پھر ان کو اللہ کی طرح بلاتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے, کسی نے ایک بات کر دی تو کئی کئی سال اس تک ہوتے تک نہیں ہے. نہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, لوگ پتھر مارتے ہیں, آپ پھر بھی جاتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کل مجھے یہ کہا آج نہیں جاؤں گا, نہیں. اللہ اکبر, وہ واقعہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ ایک جنازہ گزرا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے, اتنا روئے کہ آپ کے آنسو سے آپ کی مبارک داڑھی بھیگ گئی, حتیٰ کہ داڑھی سے بھی خطرے نیچے گرنے لگے. تین فاروق اعظم رضی اللہ کا آپ خالی تو کافر تھا, آقا نے ارشاد فرمایا میں اس تک پر مر گیا, کاش میں اس کو اللہ جل مجد الکریم کے احکام سناتا اور یہ مسلمان ہو کے مرتا. آج یہ جنت میں جا رہا ہوتا، کہاں سے آج وہ ہم محبت لائیں، کہاں سے وہ دل رحمت للعالمین والا لائیں، ہم تو اپنوں کو کہتے ہیں اچھا جاتا ہے جنت میں تو جائے، ہمیں کیا، اچھا ہمیں کیا جی، کوئی تکلیف میں ہے تو قربان جاؤں اس آقا کریم سلم کی اور محبتوں کے رحمت للعالمینوں کے چھٹ جنازوں کو روک دیکھ کے بھی تڑپ اٹھتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی، میرے آقا کا اللہ کبھی کسی جلدی ہر سال تک نہیں کہا انستو نے یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں نہیں لیا، میں نے جو کیا آقا نے قبول کر لیا، کھانا کسی قسم کا میرے سامنے آیا آقا کے سامنے آیا آقا نے کبھی عیب نہیں نکالا، آپ آقا نے کبھی کسی آدمی کا دل نہیں توڑا، اپنا آ گیا سینے سے لگا لیا، دشمن آ گیا کھڑے ہو گئے چادر بچھا دی، کوئی غریب آ گیا کوئی امیر آ گیا سب کو میرے ہر شخص یہ سمجھتا جو بھی میرے آقا سے ملتا کہتا میرے سے سب سے زیادہ انہوں نے پیار کیا، مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے آقا تھے ہی سراپا محبت، تھے ہی رحمت للعالمین، ہر ایک کو پیار بانٹ رہے ہیں، ہر ایک پر کرم نوازی فرما رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتتے، آپ کے سامنے جو بھی آتا ہے آپ اس کو نوازتے ہیں، آپ اس پر کرم نوازی فرماتے ہیں، تو حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو یہ جاتے ہیں محبوب جنت میں تو جائیں تجھے، لیکن محبوب رحمت للعالمین بن کے آئے نا، اللہ اکبر، طائف کی وادی میں جب لوگوں پتھر مارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ کی نالین پاک آپ کے جسم کے پاؤں کے ساتھ خون کے ساتھ جم چکی تھی، جب اتارنے چاہا تو اتنی تکلیف ہوئی، میرے آقا کی چیخ نکلی، فرشتہ حاضر ہو گیا، جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کی حضور یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پہاڑوں پر، اور اللہ جل مجد و کریم نے ان کو حکم عطا کیا ہے کہ جو میرا محبوب کہتا ہے وہ کرو، محبوب اگر حکم ہو تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دیں، محبوب اگر حکم ہو تو ہم اتنی زمین کو اٹھائیں اور آسمان کے قریب لے جا کر پلٹ کر ان کو پھینک دیں، اللہ اکبر، میرے محبوب نے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہاں جلدی کرو، انہوں نے مجھ پہ بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا انہوں نے پتھر مارے ہیں، نہیں نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور جبرائیل وہ اس تو رحمت للعالمین، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں کسی کے خلاف دعا کیسے کر سکتا ہوں، میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں، یہ نہیں سمجھے تو ان کی اولادیں سمجھیں گی، آج یہ نہیں تو ان کے آنے والے بچے میری باتوں کو سمجھ جائیں گے، اللہ اکبر، پھر وہی لوگ تھے، لوگوں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زہرہ حیات کے بعد ساری دنیا میں سے کوئی نہ کوئی مرتد ہوا، مکہ شی بچا، مدینہ شی بچا، اور تیسرا شہر جو بچا تو صرف طائف تھا، یہ وہی شہر تھا جہاں سے میرے آقا کو پتھر مار کے نکالا گیا تھا، آج وہی شہر ہے کہ جہاں سے کوئی ایک آدمی بھی آقا کی نبوت کا منکر نہیں مل رہا، یہ وہی شہر تھا کہ جہاں سے مالک بن عوف یہ قسم کھا کے نکلے تھے کہ یا خود مر جاؤں گا یا معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم کو شہید کر دوں گا، وہی مالک بن عوف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کو زخمی بھی کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کو شہید بھی کرتے ہیں، لیکن جب میرے آقا کے سامنے آتے ہیں تو میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں، مالک بن عوف سمجھتے ہیں کہ نبی کریم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تو مالک بن عوف ہے، تو قبیلہ بنی حوازن کا سردار ہے، تو میرے خلاف جنگ کرنے آیا تھا، اللہ اکبر، مالک بن عوف کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوا ہے، سبحان اللہ، آج لائنا کو ایسا لیڈر جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا یعنی رحمت بن کر آئے، اللہ اشارہ فرماتا ہے محبوب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، چھوڑ دیجئے، جاتے ہیں جنت میں تو جائیں، لیکن اللہ کے محبوب جو ہیں پھر بھی ان کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کو تو غیرت آتی ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن محبوب کہتے ہیں میرے مجھے جتنے کیا ہیں پتھر مار لیں، لیکن میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا، وذکر، اور رب کہہ رہا ہے محبوب ان کو چھوڑیے، اپنے غلاموں کو آپ جو ہیں وہ تبلیغ کیجئے، وذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین، سمجھاؤ کن کو، مسلمانوں کو، کیونکہ آپ کی نصیحت مومنین کو جو ہے وہ یعنی فائدہ دیتی ہے. تو نبی کریم کی باتیں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ ایمان والے کو فائدہ دیتی ہیں. اللہ اکبر. انسان کی تخلیق کا راز، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ اکبر. آج انسان بھول گیا. آج ہر چیز یاد رکھتا ہے لیکن یہ بھول گیا، گھر کی ایک سوئی تک کو یاد رکھتا ہے یہ میں نے کیوں خریدی تھی، یہ میں نے کب خریدی تھی. گھر کی ایک ایک ضرورت کو یاد رکھتا ہے لیکن اپنے آپ شان بھول گیا تھا. لے جائیں کتنے کتنے ایک چیز کو بتا جائے گا گھر والا، یہ اس لیے خریدی ہے، یہ اس خریدی ہے، یہ چیز اس لیے اس کام آتی ہے، یہ چیز اس لیے اس کام آتی ہے. ارے انسان تو کس کام آتا ہے؟ تجھے اللہ جل مجد الکریم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کبھی تو نے بھی سوچا کہ تیرے آنے کا کیا مقصد تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ رب کریم کی عبادت کرے. ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہم کھانا کھانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، بچے پیدا اور اولاد پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئے. نہیں، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، انسان یہ کائنات کی ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں. وسخر لکم الشمس والقمر، فرمایا یہ چاند سورج تیرے لیے مسخر کر دیے، یہ کائنات کے پھل پھول تیرے لیے بنائے. انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تخلیق کیا ہے؟ کہ وہ رب کی عبادت کریں. اللہ اکبر. آج ہم بھول گئے اپنی مقصد تخلیق، بھول گئے. انسان ایک طرف اتنا عقل مند بنتا ہے کہ فضاؤں میں سیر کر رہا ہے، سمندروں کی تہوں میں پہنچ رہا ہے، چاند کے اوپر گھر بنا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اتنا پاگل ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ اپنی مقصد تخلیق کو بھی بھول گیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا لینے آیا. علماء اکرام نے بڑی مثالیں دے کر سمجھایا کہ انسان کی مثال شخص کی طرح ہے جو گھر سے نکلتا ہے، اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ یہ اتنے پیسے ہیں، یہ پیسے جو ہیں یہ تو لے جا، اور گھر میں نہ دال ہے، نہ آٹا ہے، نہ نمک ہے، نہ گھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پیسے بھی یہی ہیں، لے جا، شام کو لے کر آئے گا تو پکاؤں گی، وغیرہ تو بھی بھوکا، بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکی رہوں گی. وہ انسان پیسے پکڑتا جاتا ہے اور بازاریوں میں کھو جاتا ہے. کہیں جنابے والی کھیت تماشا ہو رہا ہے، وہاں کھڑا ہو گیا، کہیں دوستوں کی مجلس ہے، وہاں بیٹھ گیا، کہیں جنابے والی کوئی جو ہے بے حیائی کا منڈوا لگا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہو گیا، کہیں ٹی وی، کہیں وی سی آر. انسان بھول جاتا ہے میں گھر سے کیا لینے آیا تھا. اب جب شام پڑتی ہے، اللہ اکبر، بازار بند ہونے لگتا ہے، تو اب انسان کو یاد آتا ہے، ارے بازار بند ہو گیا، اب میں تو گھر سے کچھ لینے آیا تھا. اب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پیسے جو آئے ہیں لاتا ہے، وہ تو کسی جیب کترے نے ہتھیا لیے ہیں، جیب کٹ چکی ہے، اپلے پیسے نہیں ہیں، بازار بند ہو چکا، بازار میں چوکیدار رہنے نہیں دیتا. گھر جاتا ہوا ڈرتا ہے کہ گھر گیا تو بیوی پوچھے گی کیا لے کر آیا. اللہ اکبر. ہم آئے کس لیے تھے؟ ہم ایمان کی دولت لے کر آئے تھے، ہم رب کی عبادت کرنے آئے تھے، لیکن ہم دنیا کی ان کھیل تماشوں میں کھو گئے. جب یہ دنیا کا بازار بند ہوگا، جب ملک الموت آئیں گے، اب جو ہے یا دنیا میں تو ہمیں رہنے نہیں دیا جا رہا، اب واپس جاتے ہمیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے تو کمایا کچھ نہیں، ہم لینے کے آئے تھے، ہم کر کیا چلے ہیں. اللہ اکبر. حضرت میاں محمد بخش نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی دن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. ابھی تیری زندگی کا سورج طلوع ہے، ابھی تیری جوانی کا چاند چمک رہا ہے، ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لے. یہ دن ڈوبنے قد قامت القیامہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی. اب گھر والے تو کہہ رہے ہیں کہ جلدی لے چلو، جلدی دفن کرنا سنت ہے، کوئی اس سے پوچھے. وہ کہہ رہا ہے مجھے کہاں لے چلے، اندھیر کو کوٹھڑی میں, میں نے تو اس کے لیے کوئی جو ہے قبر کے حشر کی میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی, مجھے کہاں تم لے چلے ہو. اللہ اکبر, جن کے لیے آدمی گناہ کرتا ہے, جن کے لیے آدمی پاپ بیلتا ہے, جن کے لیے آدمی رشوتیں لیتا ہے, جن کے لیے آدمی سود لیتا ہے, وہ اولاد گھر میں پڑی ہوتی ہے. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنا لئی تو پاپ کمائے دس کتھیری تیرے کر دے, تے پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. آج کہاں ہے تیری وہ اولاد جس کے لیے تو نے رشوت لی تھی, جس کے لیے تو نے سود لیا تھا, جس کے لیے تو نے چوری کی تھی, جس کے لیے تو نے فراڈ کیے تھے. آج تو وہ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی فن کرو, جلدی جلدی اس کو لے جاؤ. اللہ اکبر, کوئی کاش اس وقت اس کی چیخیں سن رہا ہو کہ مجھے کہاں لے چلے, لوگوں میں کیا لینے آیا تھا, میں تو دنیا میں بھول گیا, میں تو دنیا کی رنگینی دنیا کا بدا مجھے باپ نہیں دیکھے. پوچھیں گے تینوں کا ہاتھ رجل اور گزاری, کہاں توری حسن یا گزری. یوم ذرے ایک نیم تجھے جوانی تھی, تجھے عہدہ دیا تھا, تجھے حسن دیا تھا, تجھے یہ کچھ دی تھی, کہاں خرچ کی تو نے, پوری زندگی تو کیا کرتا رہا. فرمایا یا علماء نے مثال دی کہ دیکھیے ایک آدمی درخت بوتا ہے, اور درخت کس لیے بوتا ہے کہ اس کے پھل کھائے گا. اب کل درخت کسے کوئی عقل مند تو درخت بویا تھا, اب یہ سے پھل تک اس کی حفاظت پھر بار دیتا ہے. چاہے بکرا مثال و تمثیل ادا کیا تو کل اللہ عبادت کر ماں کی انہیں سے اس دیتا ہے. اللہ اکبر, یہ تصویر بدلتی جاتی ہے جو بھی بچہ بڑھتا جاتا ہے, تو محبوب کی تصویر بدلتی جاتی ہے. پھر چند کبھی چل نہیں سکتا تھا, آج وہ چلنے لگتا ہے. پھر کبھی باپ کی انگلی, کبھی چار پائی کے سہارے, کبھی دیوار کے سہارے سے چلتا ہے, رب پھر بھی نہیں کہتا میری بات نہیں. پھر وہ کھانا کھاتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, جب بالغ ہوتا ہے, جب عاقل ہوتا ہے, اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اب جیسے کہ ایک جوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھل چاہیے, اب رب کریم کے چاہیے. اب دیکھیے ایک حد تک پھل جو ہے اور درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے, لیکن جب پھل دینا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے. ہر عقل مند کہتا ہے اس کو یہاں سے اکھاڑو, اس کی جگہ کوئی اور بو. یہ تو اب چلے درخت پھل نہیں دے رہا, سایہ تو دے رہا ہے, پھر سایہ بھی چلا جاتا ہے, اس کی شاخیں سوکھ جاتی ہیں, خشک ہو جاتی ہیں, پھر کوئی عقل مند اس درخت کو نہیں رہنے دیتا. پھر اس کو کاٹتے ہیں, پھر اس کو جلاتے ہیں, پھر اس کا ایندھن بناتے ہیں. اب وہی درخت دن میں جلتا ہے, کوئی مساجد کا چھت بنتا ہے, کوئی یعنی کعبہ خانے کا چھت بنتا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کی سیڑھی بنتا ہے, کوئی جو ہے وہ کہاں جا کر اللہ کے گھروں میں لگتا ہے, اور کوئی جو ہے وہ لوگوں کے پاؤں کی بن جاتا ہے. بلا یہی حال تو اللہ جل مجد ارشاد فرماتا ہے کہ اب عبادت کر حقت آتا ہے کہ جیسے بچہ تھا پھر ویسے ہو جاتا ہے. کبھی باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا, آج بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے. کبھی وہ یعنی چار پائی کا سہارا لے کر چلتا تھا, آج وہ دیواروں اور آسے کا سہارا. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جس نے یاد رکھ اور جو بھولا نہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اے مومنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, لوگوں تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. فمن یفعل ذلک, جس نے یہ کیا, فاشرون, وہ بہت بڑا خسارے والا ہے, وہ بہت بڑا نقصان. کہ حدیثی میں آیا کہ ایک آدمی سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے مدد کیوں نہیں کرتا رہا, اور باری تعالیٰ میرے بچے بہت تھے, میں ان کو کما کر کھلاتا رہا, وقت ہی نہیں ملا. اللہ جل مجد الکریم حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائیں گے, اے یعقوب بتاؤ تیرے کتنے بیٹے تھے. حضور اللہ میرے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں کے اسلوب کیا تو میری عبادت چھوڑ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تیری عبادت کیسے چھوڑ سکتا ہوں, تو میرا اللہ ہے, میں تیرا بندہ ہوں. دوسرے آدمی کو پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں میری عبادت کیوں نہیں کی, باری تعالیٰ میں تو ساری عمر بیمار رہا, میں تو تندرست ہوا ہی نہیں, میں کب تیری عبادت کرتا. اللہ جل مجد الکریم حضرت ایوب علیہ السلام کو لائیں گے, اے ایوب بتاؤ کتنی بیماری تمہیں دی گئی, کیا تم نے میرا ذکر چھوڑ دیا, میری عبادت چھوڑ دی. حضرت ایوب علیہ السلام کہیں گے نہیں باری تعالیٰ میں کیسے چھوڑ سکتا تھا. زانی کو لایا جائے گا, تو پوچھا جائے گا تو نے کیوں گناہ کیا؟ باری تعالیٰ تو نے حسن دیا تھا، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، میں کیا کرتا؟ حضرت سیدنا یوسف آ جائے گا، اے یوسف میں نے تجھے بڑا حسن دیا تھا، کیا تو بے حیائی میں پڑا؟ حضرت سیدنا یوسف حضرت کریں گے، باری تعالیٰ میں کیسے بے حیائی کر سکتا، میں تو تیرا بندہ ہوں، اللہ کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلنے دے گا، اللہ ہر ایک کا بہانہ توڑ کر دے گا. اب اللہ پوچھے گا اب بتا کہ تو یعنی اس کا حقدار ہے کہ نہیں کہ تجھے عذاب کیا جائے؟ اللہ کا بندہ خود کہے گا ہاں ہاں باری تعالیٰ. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. باقی رہ گیا رزق، باقی رہ گئی چیزیں، تو یہ میری ذمہ داری ہے. ہم نے رب کی ذمہ داری کو چھیننے کی کوشش کی، ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری رزق کمانا ہماری ذمہ داری، اولاد پیدا کرنا ہماری ذمہ داری، عبادت ہماری ذمہ، کریم کی ذمہ داری سے نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے. اللہ جل مجد الکریم نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی. اگر دیکھیے اولاد پیدا کرنا ہی مقصد ہے تو جانور ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اگر کھانا کھانا ہی مقصد ہے تو ایک بھینس کئی آدمیوں سے زیادہ کھانا کھا جاتی ہے. انسان تیرا کام یہ نہیں تھا، تجھے تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ کائنات تیرے لیے پیدا کی تھی، تو کائنات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کائنات تیرے آگے بھاگ رہی ہے، تو کائنات تیرے پیچھے بھاگے، یہ تیری لونڈی بنا کے بھیجی گئی. لیکن افسوس کہ تو نے رب کی عبادت پہ چلا گیا. وما اريد منهم رزقا، اور ہم ان میں سے کچھ رزق، رب کہتا میں ان سے رزق نہیں مانگتا، میں نہیں کہتا مجھے یہ کما کر دو، میں نہیں کہتا کہ یہ رزق کماؤ، میں کہتا ہوں میری عبادت کرو. میں پتھر میں کیڑے کو بھی روزی دے رہا ہوں، میں جو ہواؤں میں بسنے والوں کو، درختوں پہ رہنے والوں کو، میں بلوں میں رہنے والوں کو بھی جو ہے وہ روزی دے رہا ہوں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد، مجھے تو نہیں چاہتا رزقن نہ اريد ان يطعم، یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں نے تجھے صرف عبادت کے لیے انسان پیدا کیا، میں نہیں چاہتا تم سے کہ تم مجھے کھانا کھلا، میں نہیں چاہتا تم سے کہ تم مجھے رزق عطا فرما. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ بڑا رزق دینے والا اور قدرت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے. جب اللہ تمہارا رازق ہے تو تم نے رزق اپنے ہاتھوں میں کیوں پکڑ لیا؟ اللہ نے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی وہ کرو، اللہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، اللہ اپنے ذمہ کرم پر جو اس نے لیا اس کو پورا کر رہا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، ذنوباً اور گناہوں کا ظلم اپنے سر لیا، مذنوب جیسے ان کے ساتھ والوں نے، فلا يستعجلون، تو وہ جلدی نہ کریں. کسی کو کہا جائے نا ارے تو گناہ کر رہا ہے کیا بنے گا، اور وہ کہتا اچھا لے لے آ لے آ پھر مجھ پر عذاب، تو روز مجھے سب سے ڈراتا رہتا ہے، لے آ. رب کہتا ہے جلدی نہ چاہو، جلدی نہ کرو، وہ تو آئے گا، قیامت تو آئے گی، قبر میں تو جانا پڑے گا، اتنی جلدی بھی تمہیں کیا، کئی آپ دیکھیں گے. کسی کو کہا اور قبر میں دیکھا، اچھا دیکھیں گے قبر میں، اور یا تو روز بڑا ڈراتا ہے ہمیں وہاں سے، لے آ پھر عذاب. رب کہتا ہے مجھ سے جلدی نہ چاہو، جلدی نہ کرو، وہ تو آنے ہی والا ہے. فویل للذین کفروا، منکروں کے لیے، کافروں کے لیے تو جہنم ہے، خرابی ہے. میں یوم الذی یوعدون، اس دن کی کہ جس کا ان کو وعدہ دیا گیا، جب وہ وعدہ آئے گا تو پتہ چلے گا کتنا دیکھ لیں گے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نام نہاد مسلمان ایسے ایسے گانے لکھتے ہیں اور بولنے والے ایسے ایسے گانے بولتے ہیں کہ جس میں سراسر اللہ کی توحید کا انکار، رسولوں کی رسالت کا انکار، دین کا انکار ہے. کہ جب ہوگا حساب تو دیکھ اللہ یاد بلا، ارے کانٹا چبھ جائے تو کئی کئی رات نیند نہیں آتی ہے، رات تو دیکھ کہ جب ہوگا عذاب تو دیکھ لیں گے. کہ یہ چار دن کی کوشش کرو، بے حیائی کرو، جب عذاب ہوگا تو دیکھ لیں گے، جب ہوگا تو دیکھ. معاذ اللہ، زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی، یہ منہ جل کیوں نہیں جاتے ہیں، انسان ہے ہی کیا؟ ایک انگلی کٹ جائے تو کتنی مصیبت ہوتی ہے، کتنا چیختا ہے، ارے قبر کا عذاب علمان والا حفیظ. اللہ محبوب کے سب کے حفظ و امان میں رکھے. حشر کا اللہ اکبر, لوگ بڑے ظالم ہیں جو بڑی جٹائی سے کر اور جی عائش کرو, یہ ویسی باتیں بنی ہوئی ہیں, جب جائیں گے قبر میں تو دیکھ لیں گے. یہ تو باتیں کرنے والی ہیں. انسان کا تو جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہے کیا تر ہے. اور اللہ اکبر, تو اس کو ایک منٹ زلزلہ کے رہ. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے, میرے عذاب کو دعوت دینے والوں, روز کہنے والوں کہ لے آؤ عذاب, جلدی مت چاہو, میرا عذاب آنے والا ہے. اور جب آئے گا تو پھر فویل للذین, تو کافروں کے لیے خرابی ہے. میں کہتے ہیں نا دیکھ لیں گے قبر حشر کو, یہ منکر جائز مزاح ہے اللہ کے نبیوں کو حکومت کو. فرمایا وہ دن اللہ ذی یعدون دیا گیا ہے, اس دن ان کی خرابی ہوگی, اس دن وہ پریشان ہی پریشان ہوں گے. الحمدللہ آج ہم نے 27 پارے کی کا پہلے دور تفسیر بیان کی, سورہ آج ختم ہوئی ہے. کل اللہ نے اگر چاہا توفیق تو انشاءاللہ سورہ طور سے جو ہے وہ درس قرآن کریم جو ہے وہ شروع ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین, دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے قرآن پاک کے کی بھی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا سلسلہ. کوئی ایڈمن حضرات, میاں صاحب تشریف لائیے.